کو. دا زرگون سون جادوگر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام روان دے عاجز شد. او مخ کی در لبار بار واقعہ تیر دا چی دی جادوگرو پخپل منس کے مشورہ کڑے وا. او دے ویلو چی مونگ دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کو ہو کرالا پتو لگی دا چی دا دا اللہ پیغمبر دے و جادوگر ندے نو دا زد و اناد نبکار نالو. کله چې موسی علیہ السلام امسا او غرزولا او د دوی د سحر اثرات ختم شول نو دوی له پته ولګیدا چې موسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی. زکه د دوی په خپل سحر دومره مطمئنو چې دوی زمونږ د سحر غونته لوی سحر سوک نشي پیش کوله. خو د معجزې مقابله دنیوي اسباب او سحر کله کول شي. فالقی السحرۃ ساجدین غرزولی شوی دا جادوگر سجده کون کی ټول الله ته په سجده پر وتر او توبه ویست د خپل شرک او کفر را. قالو ویلو دوی آمنا برب العالمین ایمان روړې د مونږه په پالون کی د تمام مخلوقاتو. زرګونه خلق دی لخکری دی فرعون نه او دای د ایمان اظهار وکاو او دا پاغټول کلوې جهاد و يبذل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر. افضل ترین جهاد دا ده چې دی او دا سه ظالم جابر روان دي حق خبره کول. زکه دای چې ایمان راړو نو دا دای ته پتاوا چې فرعون مونږ په هیڅ حال کې پریزنه. قالوا ولدوي آمنا برب العالمين ایمان روړې دې مونږه اپ پالون کی د ټولو مخلوقاتو رب موسی و هارون و رب د حضرت موسی علیه السلام او رب د هارون علیه السلام. او دا در تخی چې ایمان ګوره د ټوکو ایمان نو دا رب العالمین نفس رب موسی و هارون دی و جنوی چې باز ناپوه و فرعون تر رب العالمین وی دوی چې داسو کنو وای غنی چې فرعون یادې وی فرعون غره نه یادو په هغه رب مونږ ایمان روړې رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علیه الصلاۃ والسلام نه. فرعون سره ډېر یره پیدا شو ځکه ټول قوم را جمع کړو او حق سرګن شو او فرعون په خپل مقابله کې کمزور شو. نو ور سره فکر شو چې دا خدای ایمان راړو ټول قوم ایمان را نړي. نو سمدستی ګور خپل منافقانه او کافرانه رویه اختیار کا. یو خدا خبر او کا چې دا موسی علیه السلام ستا سمشر دې قوم توجه بدلی او دا خود تاسو له تعلیم درکړي د تاسو له تعلیم درکړي او تاسو دا مشوره کړي چې پدی ترتیب به مقابله جوړ کړي او بیا به درته د ځان پړکی او پدی طریقې خلق د مصر نو باسي. یو خو د خلکو توجه پدی ترتیب بدلګه بلې سمدستی اعلان وکړو د غد یو سات مسلمانانو لوي چې زستا سن الله سخ په پرې کوم او د لاس خپو پرې کولو نه پستا سو پوسلی کوم چې دا نور خلق ویریږي او دای د پاره ایمان رکاوټ جوړ شي. قال ویل فرعون آمنتم له آیا ایمان رولو تاسو په داوت د موسی علیه السلام قبل ان اذن لكم مخک د دین چې مالا اجازت نه نکړه تاسو ته ما اجازت نه وکړ او تاسو ایمان راړی. انه بشکدا موسی علیہ الصلات والسلام لکبیرکم الذی خام خام شرستا سوهاغه دے علمکم السحر چې تاسو له تعلیم درکړې د جادو وی الیاذ بالله دا خستا سمشر دے او دا سمر سحر او جادو چې تاسو زده کړې نو دا مو د نزد کړې. فلسوف تعلمون نو خامخا زرد جتا سب پوہ شئی لو قطع عنا ایدیکم خامخا پریبکم لا سنستاسو و ارجلکم اخپیستاسو من خلاف ادل بدل خیلاس نگس اخپا من خلاف نیو دا ماناو او دا تفسیر روح المانی غور کړي او دې کې تفسیر مدارک معنا کړي من خلاف د وجد خلاف تاسو نه چې تاسو ما خلاف کړي دا معنا مو نور مفسرینم کړي روح المانی اگر چې دې کې ناو نور مقاماتو کې دا معنا خو خکړي نه خو نور مفسرین د من خلاف د غبل ما من خلاف عدل بدل خلاص گس اخفا یا من خلاف د وجد مخالف الزمانہ ولا اصلبنکم اجمعین او خامخاپ صلیبکم تاسو ټول بس جوندی مو اویزان کوم او بیا په نيزو په غشولم او چې د غشان شهیدان شهید سورز به عبرت د پاره اویزانې قران پاک مونږ تاسو لدا خی چې ګوره د یو سات مسلمانان دي خو چې الله سو په ایمان کلک کی نو بیا د سر د خپل قتلولو د شهادت پروا نه لري دی مؤمنانو باندې روب واچولې چړم به نه لا سخپې پرې کوم اگر هغه داسې ظالم و چې سبې وې کړه نو دی ظالم به هغه بیا کول وی لاس پیدر نه پرې کوم او بیا مو پسولې کوم قالو ویلو دی دیو سات مسلمانانو ویلا دویرا نشت دے زرر پا مونگ باندی لا دویرا دا دا لام دا پارا اسمو خبری لا دویرا علینا وی اے زرر پا مونگ نشت او دا دی گن مسادر را دی لا دویرا ولا دوورا ولا دورا ولا ضررا ولا زا ولا زارورتا دا ٹھولو یو ماناوا لا دویرا اے لا دورر علینا اے زرر نشت پا منگبانی ویستادا عذاب لغن تسات تے منگ صبر کو چے منگ اللہ سر دیمان پا حال کی ملاوش دیمان پا حال کی منگ اللہ رب العزت سر ملاوش لا دویرا وی اس زرر نشت پا منگبانی انا الی ربنا منقلبون بے شک مونگ خپل رب تا ور واپس کی دن کیو پا مونگ بانے مرگ اسم را دی مونگ دا مرگ ننے ریگو سچ کے نبست آغاو کا او دا تاسو تساری درس کی تیر شل چے دا کامل ایمان نہ خدا دا چے دا دنیا نا دا انسان زلطور شی و خیرت طرف تے توجہ پیدا شی علی رضی اللہ تعالی عنہ بارکن دے دے کی روح المانی ذکر کړي چې کله تعلق ال الله جوړ شي نو دا غي او نه خدام دا چې د دنیا نظر تور شي علي رضی الله عنه ویلی لا وبالي اوقعت على الموت ام وقع الموت عليا یو جهاد کې میدان دروته او ډېر بی پرواهی سره ګرځېدو نخپل بچي ورته وی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وی بابا جی دا دا مجاہدین و دا گرزیدو طریقہ نا ناورت وی بچی لا ابالی وقعت علی الموت ام وقع الموت علی وی اس پروان لرم کپا مرگ ور پریوتم او کمرگ رابان را پریوتم نو دیدے کدا مومنان مورت وی تسوی چلا سخ پیدر نا پریکوم و قتلوم ہے ضرر نشتا دیکی زمونگا فائدہ دا دیکی زمونگ فائدہ دا ذکر دا مرگ نخلاسی نشتا پا یو سبب دا اسباب و برازی نو چی دا شہادت مرگ ملاوشی نو دین لوی بسی لینہو لابد من الموت بسبب من الاسباب والانقلاب اللہ عز و جل نشتا خلاسی دا مرگ نا پا یو سبب دا اسباب اللہ تب خام خامنگ زو نو چی دا اللہ دا دین پا سبب لارش نو دا بسمر لوی خبر ہے زکا شاعر وی ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد کسو پتور مرن شو نو پبل سب مرشی اسباب د مرگ گن دی او مرگ یو دے دی ویلا دویرا لا دورر علینا اس ضرر نشت پمونگا انا الى ربنا منقلبون بے شک مونږ خپل رب ته واپس کی دن کیو اس پرواز مونږ نشته مونږ خپل رب طرف ته ځو او زمون توجه د الله طرف ته ده. ان نتمعو بیشکم غ امید او تم ساتو ان یغفر لنا ربنا دا چې بخنه بو کی مون ته رب زمونگا خطوایانا زمون د گناهونو د جرمونو. وی مون ټول جوان په کفر او بی دینی کی تیر کړي نو مونگا امید ساتو چې زمون د ټول عمر گناهونو با الله مون ته معاف کی. ان کننا اول المؤمنین دا چې شومونگا اول دی ایمان وروړونکو نه په دې مقام کې دغه ځای کې چې دا خلق را جمع شو نو د دای نه مخکې ایمان چانو وروړې. وی زمونږ د اول ایمان وروړو د وجنا رب العالمین به مونږ ته زمونږ گناهونه معاف کړي. او ګوره کله الله رحم او کرم وشي کله یو سړی سلویخ کال لګیا دی شپېته کال لګیا دی لیکن دا هغه په نصیب کې جنت نی او دای ټول عمر په کفر کې تیر کړي. مفسرین لیکلي ساری حالت کفر کې د نبی مقابله لراغلي او به غرم ایمان روړې او مازیګر فرعون شهیدان کړي او جنت ته رسیدل. کله الله د چا بارکه خیر اراده ولري نو په لګ لګ سات کې غسوش جنت ته ورسې. او دا د کاملانو مؤمنانو طریقه وا. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بارکه راغلي چې کله وفات کېدو نو رشتہ دار او دا نور صحابه راجمکل وی زما دا بدن وګوري نو د خپل راواله تر سره پوری داغه په بدن کې داسې اندام نو چې د نیزو او د تورو نوته نو ټول پر هرونه او زخمونه زخمونه. او به فرمای لا نامت لعیون الجبناء وی یخد نشی سترګې د بزدل خلکو. وی خلقو که ده دیو جینا مرگ وی لکه بازی خلق وی جهاد تا ندی چیزا با مرشم وی زما دی بدن لوگو رای طول ده ترو نیزو نوته زکر دون بنی جنگ دا آغا چهو نو اوونی زی پلاسو که ماتی شوی وی کاش افسوس و ارمان چه نن پا دی اخپلی بستره مرگ نوی راغلی او چرت میدان جهاد کی مات شهادت ملاوی هر پیرا بده ده شهادت پا تمنات لو د شهادت په تمنا بتلو لیکن شهادت ورته علما لیکلي دی او جن نه ملاوي دو چې د سید الکائنات د مبارک خلینه د دوی بارک روتیو چې سیف من سیوف الله دا الله په تورو کې او تور نو دي لیکن دا مؤمنان وای مونږ د مرګ اس پروان لرو. ان نتم او بشکم او تم لرو می ساتو ان یغفر لنا ربنا دا چې بخنه وو کې مونږ طرف زمونږه خطوا یا نا زمونږ د ګناهونو د جرمونو. ان کننا اول المؤمنین دا چې شو مونږه اول دی ایمان وروړونکو نه په دې میدان کې. حضرت موسی علیه السلام دې کې امام قرطبی ذکر کړی او امام مالک رحمت الله علیه قول ذکر کړی چې سلویخ کال فرعون اسلام طرف تا رابللو. قال مالک رحمه الله دعا موسی علیہ السلام فرعون 40 سنه الى الاسلام. حضرت موسی علیہ السلام فرعون سلویخ کال اسلام ترابللو او دی سونو زرګونو جادوګرو په یو رز ایمان روړو په یو رز ایمان روړو. کله چې رب العالمین د فرعون د تباہی اراده لرل موسی علیہ السلام ته وحی وکا چ سره زما د دې بندگانو نات د مصر نوزا. و اوحینا الی موسی او موسی علیہ السلام خیریم کړي. علماء لیکلی وې د خیرو او د هلاکت په منس کې سلویخ کال مودا. و اوحینا وحی کړي و مونږ الی موسی موسی علیہ السلام تا ان اسر بی عبادی دا چې شپې بوز بندگان زما ویدا د شپې د مصر نوباسا او د دې بحر دریاب بحر قلزم طرف تزا. انکم بیشک تاسو چی متبعون تاسو پسی بدا فرعونیان در روان کړي شي. نو موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کی خبر خور کو او بنی اسرائیل سره د بال بچو د اولاد نا د مصر د خار نه دریاب طرف ته ووتل او د بحر قلزم غاړه ته چې کله ورسېدل نو اغه ځای کې دیره شول. اغه ځای کې دیره شول. ف فارسل فرعون نو خبر لګلو فرعون فلمدائنی پخارونو کی لګلو فرعون فلمدائنی پخارونو کی حاشرین راجم کون کی خادمان او نوکران خپل فوج او خپل خادمان یو لګل چې زما دا سمر رعیت او لخکری دی دا ټول ما تراجم کړي کله پخپل لاسو کافر د هلاکت د فارا ځان راجم کړي او راجم شي مقصد دی اسلام مٹھاول وی لیکن اللہ غی مٹھاو کی او تباہ و بربادی کی انہا اولائی وی بیشک دا کسان بنی اسرائیل یادی موسیٰ علیہ السلام یادی لشرزمتن قلیلون خامخای وڈلد لگا علماء لکلی شرزمتن اغا ڈلی لوئی چی چابان سپک لگی او سپک ور تخکاری وی انہا اولائی بیشک دا کسان لشرزمتن قلیلون خامخا یو ڈل دا قلیلون دا قلیل دا شرزمتن دا پارا تاکید دے دکا شرزمتنم لگی ڈلی لوئی اور روح المانی ذکر کری ہاغا ڈلی نا پدی لفظ سر تعبیر کئی چی دا نظر نڈیر سپک رازی دا نظر نسپک رازی روح المانی ذکر کری لشرزمتن اطوائفت من الناس وقیل اسفلت منهم اغا کمزوری بیکار چی دے چا دا نظر دلان دے نرازی ذکر فرعون بن اسرائیل خادمان و نوکران جوڑ کری وقیل بقیت کل شین خصیص و ایدہ ہر خصیص و بیکار شی اغا باقی مندی سی تا شرزمتن وی ذکر عرب وی صوب شرزام و شرزامتن زړیش لیدلی جامیتا صوبن شرزامن وی انہا اولائی بیشک دا کسان دا بنی اسرائیل لشرزمتن خامخای وڈلدا قلیلون لغنتی و انہم او بیشک دوی لنا منگلر لغائزون خامخا غسرا وستن کی دی ہر وقت منگ غسکی دا سی کارو نہ کئی چمگل پی غصہ رازی او دا کافر غصہ پا نور سمنا دا دا مومن سر قرآن ویلی ایمانی روانے دا دا نور خبر خوزان دا پارا مکرنا و فریبونا جوڑائی قرآن شریف دا دی خبر نڈک دے چے دا ہر کافر دا مسلمان سر دشمنی دا ایمان پا سبب دا دا ایمان پا سبب دشمنی دا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ او بیشک دوی خام خامون لرغو سراوستن کی دی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ او بیشک مونگ خام خاتول ددوین حاضرون یریدن کیو چه مونگ لسا تکلیف رو نرسی مونگ لوی اڈلیو لخ کری دی خوز مونگ ددین خطر کی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ او بیشک من خامخا طول د دوینا حاضرون یریدن کیو زمون د دوینا یرکی او یادی دے کن حاضرون مانا علماء دام کرے وی الحاضر آغا چاہتا وی اتام السلاح چی پورا اسلحے والے و انا لجمیع حاضرون او منگ طول پورا و کامل اسلحے والیو من پورا اسلحه والے او دا معنی امره المانی کړي و انا لجمیون مونږ ټول حاضرون ممتلئون غیظن مونږ د غصې نه دایره پار ډکیو او دا معنی علما وکړي و انا لجمیون حاضرون او مونږ ټول طاقت وریو مضبوط یو د دای مقابله کې بس پدی ترتیب باندې فرعون سرد لخکرونا د مصر نروت او حضرت موسیٰ علیہ السلام د دریاب پا غاڑا ناس دے دا انبیاء علیہ السلام د توکل ذکرم کئی لاورتدا پتہ نیشتا اللہ ویلی چی باروز د دریاب پا غاڑا ناس دے و دا پتہ نیشتا چی سبا کی دیکی فرعون او دا غلخکر رووتی دا غمر علماء دی کری تاریخن امام قرطبی روح المانی ذکر کری چه دا کم دریاب پا غار حضرت موسیٰ علیہ السلام ناس تو نو ایدغ دریاب تا اللہ رب العزت حکم کرم چه زمان موسیٰ علیہ السلام در تسو حکم مکی کنا ناغب منی دریاب تا حکم شیو دا اللہ رب العزت دا طرف نا چه چه زما موسی علیہ الصلات والسلام در ته سو حکم کو نو اغه حکم بتمنه نو ای دریا ټول شپه پریشان او د حکم خداوندی دی وجه او داسی چپی والے چه حضرت موسی علیہ الصلات والسلام با ما ته سو حکم کړي ذکر رب العالمین ور ته ویلو چه زما موسی علیہ السلام در ته سو حکم کو نو اغه حکم بتمنه نو دریا داغی د وجنه پریشانو الله ویفا اخرجناهم نورایستیو مونږ دوی من جناتن د باغونو نا و عیون نو د چینونا و کنوز نو د خزانو نا و مقام کریم او د زایونو عزت مندو خیستو خیستو نا د لویو لویو بنگلو د باغونو او د خزانو نا میرا ویستل کذالک اللہ ویدارنگی و اورسناها بنی اسرائیل و میراث می ورکړیو دغه بنی اسرائیل ته هر سایه ته په میراث کې پاتې شول. او دا علماء لیکلی او ظاهر نصوص د دې خبرې یعنی تایید کوي چې د فرعون د هلاکت نه پس موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیل نه مصر تراغلو ځکه وای و اورسناها بنی اسرائیل په میراث مې ورکړو دا بنی اسرائیل ته فاتبعوهم مشرقین ورپسې شیو دای د بنی اسرائیل پسې مشرقین په وخت د نور راحتو کې د نور دراحتو په وخت کې فرعون سره د لخکرونه د حضرت موسی علیه السلام او د ابوی د قوم پسې شو. نور به ان شاء الله بیا وایي.